عزائم کو اور ان کی مخفی تدبیروں کو جو یہ آپ کے خلاف، اسلام کے خلاف اور خدا کے دین کے خلاف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جس کو ظاہر کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. سب ظاہر اور باطن اس کے سامنے ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ ارض و سما کے اندر کوئی چیز غائب نہیں، ما من غائبت. جو چیز مخلوق کی نگاہ سے غائب ہوتی ہے، خالق کے سامنے تو ہر چیز حاضر ہے. واللہ علی کل شئ شہید، ما یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، تیرے رب سے تو ایک ذرے کے برابر کی چیز کوئی غائب نہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران محافظ ہے، اس کے علم میں ہے، اس کے سامنے ہے. البتہ مخلوق کے اعتبار سے بعض چیزیں غائب ہوتی ہیں. تو ارض و سما کے اندر جو چیز بھی غائب ہو، فرشتوں سے ایک چیز غائب ہے، انسانوں سے غائب ہے، جنات سے یعنی حیوانات سے، دوسری مخلوق سے جو چیز غائب ہے، تو ارض و سما کے اندر جو چیز بھی غائب ہے یا پوشیدہ ہے وہ کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے. اس کتاب سے لوح محفوظ مراد ہے. لوح محفوظ اللہ کے علم تفصیلی کا نمونہ ہے. وہ ہر چیز اس کے اندر درج ہے، ابتدا سے انتہا تک ہر ذرے ذرے کی بات وہاں درج ہے. تو کہیں بھی کوئی چیز غائب نہیں ہو سکتی، وہ کتاب میں بھی درج ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام قائم کیا ہے کہ فرشتوں کو بھی مقرر فرمایا کہ تم بھی اپنے رجسٹروں میں درج کیا کرو. انسان کے اعمال کی نگرانی کرنے والے وہ الگ درج کر دیں، خود انسان کی روح جو ہے اور نسمہ اس کے اندر بھی اعمال درج ہوتے رہتے ہیں اور اس کے اثرات برابر محفوظ رہتے ہیں. پھر آگے جب وقت آئے گا تو سب ظاہر ہو جائیں گے، کھل جائیں گے، سب چیزیں سامنے آ جائیں گی. آپ زیادہ متفکر نہ ہو، اس میں تسلی دلائی گئی، اپنا کام کرتے چلے جائیں، ان کی مخفی تدبیروں سے وہ خوف نہ کھائیں. اللہ جانتا ہے ان کے ظاہر اور باطن کو، وہ خود ہی علاج کر لے گا، خود ہی تدبیر کر لے گا ان کی، ان کو ناکام بنا دے گا. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل اكثر الذي فيه يختلفون وانه لهدى ورحمة للمؤمنين ان ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله انك على الحق المبين انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون بے شک یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں جن کے اندر وہ اختلاف کرتے ہیں، اور بے شک یہ قرآن البتہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. بے شک تیرا پروردگار فیصلہ کرے گا ان کے درمیان اپنے حکم سے، اور وہ غالب اور سب کچھ جاننے والا ہے. بس آپ بھروسہ رکھیں اللہ پر، بے شک آپ کھلے حق پر ہیں. تحقیق آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو اور نہیں سنا سکتے بہروں کو پکار جبکہ وہ کچھ پھیر کر جا رہے ہوں، اور نہیں آپ راہ دکھلا سکتے اندھوں کو ان کی گمراہی سے. آپ تو سناتے ہیں اس کو جو یقین لاتا ہے ہماری آیتوں پر اور وہ فرما برداری کرنے والے ہیں، اور جب واقعہ ہو جائے گی بات ان پر تو نکالیں گے ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے کہ وہ کلام کرے گا ان سے، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں کے ساتھ یقین نہیں رکھتے تھے. پہلی آیات میں قیامت کا ذکر تھا اور قیامت کا انکار کرنے والے لوگوں کا رد تھا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے علم محیط اور قدرت تامہ کا ذکر تھا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں سب باتیں موجود ہیں، مجرمین کو خدا تعالیٰ سزا دے گا، کوئی چیز بھی عرض و سما میں غائب نہیں، اللہ کے علم میں اور لوح محفوظ میں درج ہے وہ۔ اب ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کو بیان فرمایا ہے اور رسالت کا مسئلہ بھی بیان فرمایا ہے۔ دو چیزیں زیادہ ہیں، قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت۔ ابتدا میں فرمایا ان نازل قرآن، بے شک یہ قرآن یا قصو سناتا ہے اور بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر اکثر اور بہت سی وہ باتیں ہیں جن کے اندر وہ جھگڑتے ہیں اور اختلاف کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ کی کتاب وہ برحق ہے، وہی الہی سے اللہ نے اس کو نازل کیا ہے۔ بنی اسرائیل اہل کتاب بہت سی باتوں میں جن کے اندر وہ جھگڑتے ہیں اور بہت سی باتیں انہوں نے غلط بنا رکھی ہیں، قرآن کریم ان کی تردید کرتا ہے اور اس میں جو صحیح بات ہوتی ہے اس کو بیان کر دیتا ہے۔ پتہ چل جاتا ہے کہ بنی اسرائیل نے اللہ کی کتابوں میں کس قسم کا تغیر اور تبدل کیا۔ وہ عقیدے کے بارے میں بھی ہے، نبیوں کے بارے میں بھی ہے، بہت سی باتیں بنی اسرائیل نے جو بائبل اور تورات کے اندر یا انجیل کے اندر یا جتنے بھی صحیفے موجود ہیں ان کے پاس ان کے اندر درج کی ہوئی ہیں وہ غلط ہیں، قرآن ان کی تردید کرتا ہے جگہ جگہ، نبیوں کی حیثیت کو بھی واضح کرتا ہے اور غلط مسائل جو اعتقاد میں انہوں نے پیدا کر لیے ہیں۔ اور انسانوں کے بارے میں کہ اللہ نے آدم کو پیدا کر کے پھر پچھتایا، الیاذ باللہ، یہ سخت کفر کا کلمہ ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں پچھتانے کا ذکر ہے۔ اور نبیوں کے بارے میں جگہ جگہ غلط باتیں منسوب کی ہیں، بالکل بد اخلاقی کی، قرآن اس کی تردید کرتا ہے۔ پہلے باب کے اندر ہی تورات کے اندر جو تبدیلی کیا یہودیوں نے کہ اللہ نے زمین آسمان کو چھ دن میں پیدا کیا اور پھر ساتویں دن اس نے آرام کیا، الیاذ باللہ، خدا تھک گیا تھا، اسی لیے قرآن نے پھر ما مسنا من لغوب، ہم نے چھ دن کے وقفے میں ارض و سما کو پیدا کیا لیکن ہم کو کوئی تھکاوٹ نہیں لائے کوئی۔ یہ جملہ اسی غلط بات کی تردید کے لیے اللہ نے نازل فرمایا، یہ غلط کہتے ہیں، خدا تعالیٰ تھک جائے، الیاذ باللہ، یہ تو کفر کی بات ہے۔ ایسی ایسی باتیں ہیں اور بھی جو غلط ہیں ان کو واضح کرتا ہے قرآن۔ مسیح علیہ السلام کی ابنیت و الوہیت کا جو اعتقاد انہوں نے جمایا، قرآن جگہ جگہ تردید کرتا ہے، اور عزیر علیہ السلام کے بارے میں بھی خدا کے بیٹے ہیں، تردید کرتا ہے قرآن، یہ غلط کہتے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سے انہوں نے غلط مسائل بنا لیے ہیں اور پھر ان کتابوں میں درج کیے ہیں، قرآن ان کی تردید کرتا ہے، اور یہ قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، ہدایت کا ذریعہ خدا تعالیٰ اس کے ذریعے انسانوں کو ہدایت دیتا ہے، عقیدے میں، احکام میں اور ہر چیز میں یہ رہنمائی کرتا ہے انسانوں۔ اب یہ جو جھگڑا کرتے ہیں یا کس قسم کی غلط باتیں انہوں نے پیدا کر رکھی ہیں، بے شک تیرا پروردگار فیصلہ کرے گا ان کے درمیان اپنے حکم سے، یہ عملی فیصلہ مراد ہے، کیونکہ علمی فیصلہ تو اس نے کیا ہوا ہے، کتاب نازل فرما کر حق بات کو واضح کیا ہے نبیوں کی زبان سے، عقلی فیصلہ بھی ہے، یہ مراد ہے عملی فیصلہ، قطعی اور آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا، وہ قیامت کو ہوگا، اور وہ عزیز اور علیم ہے، سب کچھ جانتا ہے اور کمال قدرت کا مالک ہے۔ کافروں کی سازشیں یا تدبیریں، اہل کتاب کا تعصب اور عناد، ان سب کے مقابلے میں اللہ نے فرمایا فتوکل علی اللہ، آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، اپنا کام جاری رکھیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، سب اختیار اس کے پاس ہے، اور بے شک آپ کھلے حق